kłopoty pod nogi wciąż rzucane są tu. Nic to nie da, bo trudności były od początku. Nikt już się zatrzyma, siły polskich bloków w szoku. Ilu po drodze odpadło koków w szoku. Jak do przodu w Polsce poszedł haha. Dla dzieciaków szansa, żeby się pokazać. Dla mnie to zajawka, prawda no i pasja, którą wciąż zarażam, dzieciaki na klatkach. Jak tu się nie jarać, skoro moi ludzie ze mną. Trzeba działać i zarabiać, razem pieniądz. Zostawiona niemoc, marazm już za nami. Ile można pić, ta, ile można palić. Serce jakieś większe, lepsze i gorące. Od kiedy mam syna i wspaniałą żonę. Jest dla kogo żyć, jest o co powalczyć. Kończę zwrotę elo, na dzisiaj wystarczy. Jak tu się nie jarać, skoro poszło to tak naprzód. A wróżyli nam porażkę, nim ruszyliśmy do marszu. Prognozy były straszne dla tych, co na ławce w daszku siedzieli stale, jakby utknęli w podczasku. Tonący w pijaństwie, kołujący wciąż na nastuk, aby udźwignąć mentalnie życie w bagnie jakoś na skrót. Tutaj nim lanie spuszczą z 18 pasków. Ty popadniesz w konflikt z prawem i podpadniesz państwu. W całym szaleństwie kreują bezczelnie nastrój, że się albo podasz chętnie, albo biernie temu draństwu. I tak jest wszędzie, choćbyś był na świata krańcu. Szukaj natchnienia codziennie, tylko tak rozerwiesz łańcuch. Robię co lubię, wciąż daleko do plaży, a jednak odnajduję się, choć nie wiem co się zdarzy. Jak się nie jarać, gdy znów widzę setkę twarzy i słyszę jak powtarza, teraz z nami każdy. Jak tu się nie jarać, jak tyle nam wyszło. Nie ma co się martwić, pyknie co ma pyknąć. Jak tu się nie jarać, leci z nami brat. Jak tu się nie jarać, powiedz jak. Jak tu się nie jarać, jak tyle nam wyszło. Nie ma co się martwić, pyknie co ma pyknąć. Jak tu się nie jarać, leci z nami brat. Jak tu się nie jarać, powiedz jak. To w tym życiu ważne, to cieszy mo mordę. Ostatnimi czasy bardzo zajawiam się sportem. To co dobre biorę, na resztę nie patrzę. Nie wiem jak ty ziom, ale ja o lepsze jutro walczę. Preferuję matę, także czasem klatkę. Choć kontuzje męczą, to jaram się tym bardziej. Tak jak zawsze rapem, nie pieniądza blaskiem. Normalny chłopak z dzielnic, z megaporytym kaskiem. Da się to ogarnąć, choć nieraz czasu brak. Bo nagrywam płytę z ziomkiem, co jest największą pasją. Jaram się tym bardzo, bo jak się tym nie jarać. Ty trzymasz płytę w ręku, jakbyś trzymał Oscara. Całe serducho wkłada, dziś na płycie kafara. Jest wspólna zajawa, ty byś tu zapierdala. A ty nam nie przeszkadza, od naszych rzeczy wara. Panaceum 2, ten materiał sprawdzaj, nara. Źródło inspiracji, dostrzegam gdzie nie spojrzę. Lokalizuję cel, do realizacji dążę. Czy jaram się tym owszem, jak dobrym powcem. Zdarza mi się najebać, choć się staram być sportowcem. I ostro zapierdalasz na treningi, by weszło w zdrowie. Wyniki z czasem, widać gołym okiem w sobie. Odnaleźć moc, to jest sztuka, sama do drzwi puka. Popatrz i posłuchaj, wokół drogowskazy. Przykłady różnych okoliczności. Przekaz numer jeden, wyciągnięty z całości. By nie tylko w teorii, zawita w praktyce. W siebie wiara, przy efektywnej taktyce. I jak tu się nie jarać, gdy z pasją ludzi widzę. Dalej z planem płynę, chcesz to rzucaj kotwicę. Każda motywacja, dla mnie wyznacznikiem. Sukcesów samych życzę, pozdrowienia z farcikiem. Jak tu się nie jarać, jak tyle nam wyszło. Nie ma co się martwić, pyknie co ma pyknąć. Jak tu się nie jarać, leci z nami brat. Jak tu się nie jarać, powiedz jak. Jak tu się nie jarać, jak tyle nam wyszło. Nie ma co się martwić, pyknie co ma pyknąć. Jak tu się nie jarać, leci z nami brat. Jak tu się nie jarać, powiedz jak. Jak tu się nie jarać, jak tyle nam wyszło. Nie ma co się martwić, pyknie co ma pyknąć. Jak tu się nie jarać, leci z nami brat. Jak tu się nie jarać, powiedz jak. Jak tu się nie jarać, jak tyle nam wyszło. Nie ma co się martwić, pyknie co ma pyknąć. Jak tu się nie jarać, leci z nami brat. Jak tu się nie jarać, powiedz jak.